بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى، لكم صليا لكم تكيا زيادة صلاة وسلام تميت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. kumara mwisho katika kitabu umdatul ahkam tulishiria katika hadithi حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أمبالي يكوانزا كتكم لانغو نوزمزي مذي باب في المذي وغيره باب في المذي وغيره لانغو نوزمزي حكم يمذي نامن جنيو تقيسوما حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه اليسمى نلقوا ميم علي رجلا مذاء نمت أمباي سانه توقونا مذي فاستحييت نكون هايا أن أسأل رسول الله كموليزم تومي والله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني kwa nafasi aliyokuwa nayo binti yake kwangu. Fa amartu al-Miqdada ibn al-Aswad, nikamwamuru Miqdad ibn al-Aswad akaniulizie kwa niaba. Fasaalahu Miqdad, akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam: يغسل ذكره، أوش ذكرياك، ويتوضأ كشا أتكو أوذو. هي لكون حديثي يمشو تليسوما قمر يمشو لو بإذن الله الكريم كتكم لانغو هو أمباو ونعنوان المذي وغيره. Tutaisoma hadithi ya pili katika mlango huu ambayo ni hadithi ya Abbad ibn Tamim. Anasema al-Imam al-Uthaymeen rahimahullah: al-hadithu thani, hadithi ya pili, an Abbad ibn Tamim, an Abdullah ibn Zayd ibn Asim المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أبي بكي إمام بخاري نمباري 137 ناميتاج إمام مسلم نمباري 161 رحمة الله عليهما. وبكيزي وويلها وعباد ابن تميم نعبد الله بن زيد الراوياني وبكيزي وويلي. أما وكوانزا عباد ابن تميم بن زيد رحمه الله، أنا سمع العلامة العثيمين: ثقة من التابعين على المشهور، ني imamu huyu mwanazuoni wa kitabiina thiqatun, ni thiqa kweli muaminifu, anatumainika, minat tabiin, katika daraja la matabiin, ala almashhur, kwa kile kilichoshuhurika, kwamba huyu ni tabi'i, wanafunzi wa masahaba. Wa pili na Abdullah bin Zaid bin Asim, huyu tayari tarjama yake imeshatangulia katika hadithi nambari 8. Kutaka kumjua Abdullah bin Zaid utarejea kwenye hadithi hiyo, tulishamsoma kwa tarjama yake. Anasema Ibn Uthaymeen, mawdu' alhadith, mawdu' ya hii hadithi katika mlango huu, bayanu hukmi shaki fi alhadith idha kana alinsanu ala tahara, apo fi alhadith kama vile nikosa sawa yake fi alhadath, bayanu hukmi shaki fi alhadathi idha kana alinsanu ala tahara, kwa wale ambao wanachapa kama chapa yangu, chapa yako iko sawa na hii yana kusudi haya tunasoma yako hapo. Sheikh Bakar, hii chapa yako si tabu vitatu? Imu tanbihu al-afham, shayona nani mwingine? Abu Ismail, unachapa gani? Kama yangu. Abu Rukman, kama yangu. Wewe Habib, kama hii. Tayib, lete chapa ya chapa hii. Hukumu shaki fi alhadathi. Hiyo tanbihu afham chapa inasemaje mada ya hadith? Fi alhadath, tayib, bayan hukm alshak fi alhadath, kwenye chapa yangu fi alhadith. Kwa hiyo ni kosa la kuchapishaji, futa ye, ibaki hadath. Idha kana alinsanu ala tahara, ubainifu wa hukmu ya mtu kuwa na mashaka fi alhadathi, katika uchafu unaotengua udhu. Idha kana alinsanu ala tahara, pale mtu atakapokuwa yupo juu ya tahara, ni ipi hukumu ya shaka yake? Akiwa yupo kwenye tahara lakini ana wasiwasi kwamba huenda ametengukwa na udhu, ni nini hukumu ya mtu kama huyu? Na al-Imam an-Najmi rahimahullah, yeye alipokuwa akisherehesha hii hadith katika sharhi yake, akisherehesha Umdatul Ahkam, akasema mawdu' al-hadith al-amalu 'ala al-yaqini fi al-hadath wa ilqa'u ash-shukuk. Al-amalu 'ala al-yaqini fi al-hadath, mtu anapopatwa na shaka katika tahara anatakiwa shaka yake aijenge katika msingi wa yaqin, na zile shaka zitupilie mbali. طيب انا سمع رحمه الله عن عباد بن تميم امبوكليه وكتوكا مع عباد متوتو وتميم رحمه الله عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني كتوكك عبد الله متوت وزيد متوت وعاصم المازني رضي الله عنه قال أنا سمع شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم شكي كتك شرح الكلمات العلامة العثيمين أنا سمع شكي بضم الشين وكسر الكاف مبنيا للمجهول شكي بضم الشين وكتوى ضم الشين وكسر الكاف نكاف كويتيا كسر شكي مبنيا للمجهول ikiwa imejengwa kwa mjengo wa asiyetambulikana au lima lam yusamma fa'ilu washaki na aliyetoa shtaka hilo Abdullah bin Zaid ambaye ni mpokezi wa hadith rawi alhadith yeye ndiye aliyerufaisha shtaka hilo na shtaka kwa maana ya kapeleka maneno yake kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kamshtakia kamtajia jambo ambalo linamsibu mtu qala anasema shukia ila nabii sallallahu alayhi wasallama alipelekewa shitaka bwana mtume sallallahu alayhi wasallama arrajulu yukhayyalu ilayhi kwamba kuna mtu ambaye yukhayyalu ilayhi hujiliwa nadhana ani mtu sahaba kaenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia ya rasulullah kuna mmoja katika watu huenda akawa ni yeye mwenyewe lakini katika vile kutengeneza sali kwa jambo ambalo kwamba ndani yake lina aibu unaficha hata wewe kama una jambo lako ambalo unahisi aibu unaomuuliza ustadhi au mufti au shekhe unasema kuna bwana mmoja huko yuko kadha wa kadha wa kadha anaulizia kuhusiana na jambo fulani likoje kidini lakini huyo muulizaji anaweza akawa ni yeye anayeuliza kwa hiyo kadhalika hapa shukia ila nabii sallallahu alayhi wasallam alishitakiwa alirufaishiwa maelezo mtume sallallahu alayhi wasallam maelezo ambayo ndani yake yana istifsar yanataka kujua jambo arrajulu kwamba kuna bwana mmoja yukhayyalu ilayhi hujiliwa nadhana yadhunnu anadhani huyo mtu akiwa katika sala anadhani annahu yajidu shay'a fi as-salah kwamba yeye anakihisi kitu katika sala anahisi kama vile katengukwa na udhu ni nini hukumu ya mtu huyo kana kwamba kauliza hivyo faqala akasema bwana mtume sallallahu alayhi wasallama la yansarif asitoke katika sala yake hiyo asiondoke hapo kwa hilo ambalo linamjia kidhana hatta yasma' sauta mpaka pale atakaposikia sauti kwa masikio yake au yajida riha au akapata kunusa harufu ya upepo hapo sasa atoke lakini kudhania dhania tu kwamba nimetokwa na upepo au sijatokwa na upepo mtume anasema la yansarif asitoke huyo katika sala hata yasma sauta mpaka pale atakaposikia sauti kwa maana hii ni yaqini sasa umesikia kwa masikio yako au yajida riha au akanusa harufu kwa maskwa kwa nini kwa pua yake na sababu kuu inayopelekea mtu kujihisi hivi kwa yale ambayo wanayataja ahlul ilm sababu ya yale anayoyahisi mtu kutoka tumboni mwake akajiliwa na dhana kama vile katokwa na upepo ilhali wala jambo haliko hivyo qala alayhi salatu wassalam amesema bwana mtume sallallahu alayhi wasallama inna ash-shaytana hii ndio sababu hakika shaytani yaati ahadakum anamjia mmoja wenu, wa huwa fi salatihi, ilhali mmoja wenu yupo katika sala yake, kwa ndani ya sala, fayakhudhu sha'rahu min duburihi, anamshika shetani, anamshika yule anayeswali kinywele chake, min duburihi, kwenye utupu wake wa nyuma, fayamudduha, anakivuta, fayara, anajiona huyu anayeswali, annahu qad ahdatha, anaona kwamba kama vile katokuwa na upepo, fala yansarif, basi asitoke mmoja wenu, hata yasma'a sauta, mpaka pale atakaposikia kwa masikio yake sauti, au yajida riha, au akanusa harufu. Ameipokea hadithi hii al-Imamu Ahmad katika Musnad, na wakasema wa hakiki walio hakiki Musnad ya Ahmad, sanadi ya hadithi hii ni sanadun hasan, bi sanadin hasan. Tumeelewana vizuri hapa? Kwa hiyo katika ukorofi na uadui wa shaitani kwa Waislamu, mpaka wakiingia katika sala wanapomwabudu Mola wao, shaitani bado haachi kile ambacho ameahidi, kwamba anataka kuwatoa watu katika njia iliyonyooka, anataka kukuharibia ile mahusiano yako yaliyopo baina yako na Mola yako, baina yako na Mola wako. طيب الشرح الإجمالي. قد يكون الإنسان على طهر فيحس بتحرك حدث عليه. mtu huenda akawa katika tahara akahisi kama vile kuna taharuki imemzukia ya kutokana na hadath. fayadhunnu annahu ahdatha, akawa anadhani mtu huyo kana kwamba amepatwa na hadath. wayaqlaqu min dhalik, na akapatwa na qalaq. alqalaq ni kule kujihisi vibaya, qalaq. wa fi hadha alhadith, na katika hadithi hii yurshidu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ummatahu, mtume sallallahu alayhi wa sallam anauelekeza umma wake, ila ma yatma'innu al-insan, kunako yale ambayo yatampa mtu utulivu, wa yuzilu anhu al-qalaqa, na yakamuondoshia ile hali ya qalaq, simanzi na kitu kama hicho. haythu afta Abdullah ibn Zaid, haythu afta Abdullah ibn Zaid, kwa namna kwamba Rasul alayhi salatu wasalam amempa fatwa Abdullah ibn Zaid, hina saalahu an hadhihi almushkila, pale alipomuuliza kuhusiana na mushkili kama huu, fa arshadahu, akamuongoza mtume sallallahu alayhi wasallam kumuongoza Abdullah ibn Zaid, ila albinai ala alasl alawwal, kwamba atakiwa aibebe sala yake, aijenge sala yake katika msingi ule ule wa mwanzo, wa huwa tahara, msingi wa mwanzo ambao yuko nao kwenye sala yake ni kwamba yeye yupo kwenye tahara. wa an yabqa fi salatihi, na kwamba anatakiwa abakie kwenye sala yake, fala yansarif minha, asitoke katika hiyo sala, hatta yatayaqqana zawala at-tahara, mpaka pale atakapojiliwa na yaqeen isiyokuwa na mashaka kwamba tahara imeondoka. bi sama'i al-hadath, kwa kusikia sauti ya hadath, kwa maana ya upepo, au shammi rihi, au kunusa harufu yake. fawaidu alhadith, faida ambazo tunazipata katika hii hadith. ya kwanza anasema Ibn Uthaymeen rahimahullah, innal mutatahhira idha shakka fil hadathi, hakika yeyote ambaye ana tahara, idha shakka fil hadathi, atakapojiliwa na mashaka kuhusiana na hadathi, lam yalzamuhu alwudu, haitom lazimu mtu huyo kuchukua udhu tena. Hali hiyo ya kuchukua udhu haitom lazimu etikisa kajiliwa na mashaka, hatta yatayakana, mpaka pale atakapopata yakini, annahu ahdatha, kwamba yeye amefanya hadathi, ametokwa na upepo na ameharibu udhu wake. Ama kuwa na mashaka tu, hilo la kuwa na mashaka halito lazimu kukulazimu wewe kuchukua udhu mpaka shaka ile iondoke kwa yakini. Na shaka haiondoi yakini, bali yakini inaondolewa kwa yakini. Na yakini ni kusikia kwa sikio lako sauti ya upepo. Yakini ni kunusa kwa pua yako harufu ya upepo. Hii ndio yakini. Faida ya pili, annahu la yajuzu al-khuruju min as-salati bimujarradi shakki fil hadathi. Haifai, annahu kwamba hakika hali na shani, la yajuzu al-khuruju min as-sala, haifai kutoka katika sala, haifai, bimujarradi shakki fil hadathi, eti kwa mujarradi wa mtu kuwa na mashaka kutokamana na hadathi, na mashaka huenda nimetokwa na upepo. Hili halikujuzishi wewe utoke katika sala muda wa kuwa una mashaka. Faida ya tatu, anasema rahimahullah, anna khuruja rihi min ad-duburi naqidun lilwudu, ni kwamba kutokwa na upepo, min ad-duburi, kutokwa na upepo katika utupu wa nyuma, naqidun lilwudu, hilo linatengua udhu. Sawaun alima bikhurujihi, sawasawa iwe alima bikhurujihi, amejua juu ya kutoka kwake, an tariqi sam'i, kwa njia ya usikivu, kusikia kwa masikio, au shami, au kwa njia ya kunusa, wa ghairi dhalika, najisi hizo kuwa hizo. Ukisema na njia zisizo kuwa hizo, njia gani nyingine ambayo wewe utajua kwamba umetokwa na upepo kama si kusikia na kunusa? Kuna njia gani nyingine? Waweza ukahisi mtikisiko mkubwa, na hiyo itakuwa upepo umetoka kwa kishindo. Sababu huwezi kupatikana mtikisiko mkubwa kwa jambo la kawaida, kweli si kweli? Njia nyingine, huenda labda kuna kifaa cha kitaalamu kipo kinanusa harufu mbaya, kwa hiyo ukitoka tu basi ile alamu inawaka, inapiga kelele. Faida nne, anna min al-adabi ay yajtaniba الألفاظ، أي يجتنب يعني الإنسان، أي يجتنب الألفاظ، أو إذا صنع أي يجتنب الألفاظ، وترساو. أن من الأدب، قام بميونغون ما أداب زكي سلام، أي يجتنب الألفاظ، قام أنت أنا تككانا، أي بوش نمانينو أو لفوذي. Allati yustahya min dhikriha, ambazo kutajwa kwake huleta aibu na haya. Ayatajannaba, sawa, ufana tajannaba na yajitanib, maana yake nini? Yale yale, yatajannaba, yajitanib, maana moja. أن يتجنب الألفاظ أو أن يجتنب الألفاظ التي يستحي من ذكرها. أنت أجي كمبالي أجي يبوشنا منينو أنبايه واته ونهاية كوية سيما منينو برالي ونسيما تفسيدة ونقصودية تفسيدة. ثم يبطلات بكتك الحديث nani ameiona wapi katika hiyo hadithi? Wapi? yukhayyalu ilayhi, anajiliwa na dhana, annahu yajidu shay'a fi as-salah, kwamba kuna kitu kinamtoka katika sala, ameabana maneno. Na hii wanasema baadhi ya ahlul ilm, sio kila sehemu wafumba fumba, kuna mwingine wamfumbia wala haelewi ka paka umwambie kwa uwazi. Kwa hiyo kuna watu na watu uelewa wao wanapodiriki mambo, kweli si kweli? Naam. Kwa hiyo baada ya kutaja vitu ambavyo kwamba vina aibu, akazungumza kwa lugha ambayo kwamba ameelewa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na ameelewa masahaba. Faida ya tano na mfano wa kujiepusha na maneno kama hayo, yamekuja mengi katika hadithi. Mfano, idha jalasa baina shu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl. Tumesoma hiyo hadithi au bado? Tumeshafikia, iko kwenye mlango wa janaba kwenye kitabu tahara, hiki kwenye kitabu tahara iko mbele inshallah. Kipi ambacho kwamba kinawajibisha mtu kuoga janaba? Mtume akasema idha jalasa baina shu'abiha al-arba', ni pale mwanamume atakapomkalia mwenzake kwenye matawi yake manne, thumma jahadaha, kisha akamfanyia jihadi, akamfanyia juhudi. Kwa sababu kwenye kufanya juhudi ndio wanaozuna na sherehesha, faqad wajaba al-ghusl, tayari kuoga kumekuwa ni wajib. Na kwenye ziada ya Imam Muslim kutoka kwa Abu Huraira, wa illa yunzil, hata kama mwanamme hakuteremsha. Kuteremsha nini? Mfuko wa nini? Wa sementi, mfuko wa chokaa. Mani. Naam. Faida tano anasema rahimahullah, anna al-asla baqa'u shay'i ala ma kana alayhi wa anna al-yaqina la yazulu bidh-dhann. Anna al-asla, kwamba asili ya mambo, baqa'u shay'i ala ma kana alayhi, ni kubaki vitu kwa mujibu wa vile vilivyokuwa tangu mwanzo. Hii ndio asli na hii ni kaida. Wanasema ulama, al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Asli ni kubaki kile kilichokuwa kwa mujibu wa vile kilivyokuwa. Mfano, akiachika mwanamke anatakiwa kaeida. Maana kukaeida katika faida zake, huenda wakarudiana. Katika faida zake, kujua kwamba ana ujauzito au hana ujauzito. Tufahamiane vizuri. Kwa hiyo wameishi kimada mtu na binti, alafu akakurupuka siku wameamka, bwana tuoane, tuoane. Uislamu unasema hapana, hatuwaozeshi leo. Hatuwaozeshi leo. Mkae mtubie madhambi yenu mlioyafanya. Kadhalika huyu mwanamke aingie kwenye hedhi kisha atoke, tujiridhishe kwamba hana ujauzito. Lakini leo hii si mtu anapima. Hiyo haina haja mpaka subiri hedhi bwana. Twende tu hospitali ustadhi. Tunaambia asli baqa'u ma kana ala ma kana. Zama zile walikuwa wanasubiri haidhi, basi mpaka ingie haidha atoke atoharike. Na mfano masala kama hayo. Wa anna al-yaqina, na kwamba yaqini, la yazulu bidh-dhann, haiondoki kwa dhana. Dhana haiondoi yaqini, bali yaqini yaondoka kwa yaqini. ndio maana ulama wanatuambia katika mlango huu, ukiona kwenye kanzu yako kuna kitu ukielewi elewi, haya niliwakalia ni mavi ya paka au ni ganda la ndizi au ni kitu gani, ukanusa huelewi elewi, unaambiwa jenga katika msingi wa yakini. Sema kwamba hiki kitu ni tahara mpaka pale kitakapokubainikia kinyume chake. Hii harufu madhi ya paka kabisa, kinyesi cha paka hiki ustadi, hii ni yakini. Sasa nguo yako ina najisi, lakini uchafu uchafu fulani ambao huelewi wewe kama ni grease au kadha, sema kwamba hii ni tahara mpaka ikubainikie kwamba si tahara. Hii ni hadath, hii ni najis. Na wameyasema haya ili kuwaondoa watu katika maradhi ya wasiwasi. Wasiwasi ni maradhi ambayo kwamba hayatakikani, bali wewe kujitia wasiwasi, huna haja ya kuwa na wasiwasi. Na ndio maana wale wenye maradhi hayo utamwona anaosha mkono mmoja, kiungo cha udhu mkono, mara saba, mara tatu, mara nne, mara sita, mkono mmoja pap anaosha tena, anaona bado imefika huko kwenye mirfakaini, ana wasiwasi. Na wasiwasi si ucha Mungu. Tofauti baina alwara wal waswasi, kuna tofauti kubwa wanasema ulama. Hakuna anayejua tofauti nyeti hizi zilizopo isipokuwa wenye ilmu. فإذا ستا تسلط الشيطان على المصلي تنستفيد كذلك katika hii hadith kwamba shaytani au mtu anesali amesalitiwa shaytan. Shaytani anamfika hata anesali. كيفي فقد عرض الشيطان للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته المجيء شيطان بن متوم صلى الله عليه وسلم في صلاهake اكسم بن متوم صلى الله عليه وسلم ان الشيطان فايده هي يكون هايبو إن الشيطان عرض لي حقيقة شيطاني أمنجيا فشد علي أكن قصدي كبساء ليقطع الصلاة علي إلي أيكات صلاة يانغو أيكات صلاة فأمكنني الله منه الله اكنيwezesha akalipa tamkini juu yake fada'atuhu nikamkaba shaytan walaqad hamamtu an uthiqahu ila sariya na kwa hakika nilipania nimfunge shaytani kwenye kiguzo miongoni mwa nguzo za msikiti حتى تصبحوا فتنظروا اليه الي مكija nyinyi asubuhi muje mumuone shaytani aliyemfunga kwenye kiguzo. Fadhakartu qawla Sulaymana, nikaikumbuka ile kauli ya Nabiyullah Sulaiman alayhi salatu wassalam alipomuomba Mola wake akasema rabbi ghfirli, ewe Mola wangu nisamehe mimi, wahabili mulka, na nitunukie mimi ufalme, la yambaghi li ahadin min ba'di, ambao hautompasa kupata ufalme huo yeyote baada yangu, niwe ni mimi tu ya rabbal alamin. Kwa hiyo nilipokumbuka hii dua ya Suleiman, na yeye ndiye alikuwa akiwaadhibu akiwafunga hawa mashaitani kipindi chake, kwa kuwa alipewa utume na unabii, alipewa utume na ufalme alayhi salam. Nilipokumbuka dua ya Suleiman nikamwacha. Faraddahu Allahu khasiya, Allah tabaraka wa taala akamrudisha akiwa ni dhalil, hakuweza kufanya lile ambalo amelidhamiria katika sala yangu. Haditha ameitaja al-Imamu al-Bukhari na al-Imamu Muslim. Nimekuja kwenye riwaya nyingine ya Imam Ahmad katika lafzi nyingine kutoka katika hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Anasema bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alipolisimulia hili, fama ziltu akhnuquhu, sikuacha kuwa ninamkaba, hatta wajadtu barda lu'abihi min usba'iyya min isba'iyya hatain, mpaka nikahisi ubaridi wa ute wake kwenye vidole vyangu hivi viwili, al-ibham wallati taliha, kidole gumba na kinachofuatia. Kamkaba kwa vidole hivi viwili, kidole gumba na kidole cha shahada tunakiita, kambana vizuri kabisa mpaka kaisi ubaridi wa ute unamtoka sheitani. Akaendelea kusema walaula da'watu akhi Suleiman, na lau kama si ile dua ya ndugu yangu Suleiman ibn Daud alayhi salam, la asbaha marbutan bisaria, angebaki hapa mpaka ikafika asubuhi nimemfunga kwenye kiguzo, min sawari ya masjid, miongoni mwa viguzo vya msikiti, yatalaabu bihi sibyanu almadina, watoto wadogo wa mji wa Madina waje wamcheze cheze. Faman istataa minkum, basi yeyote miongoni mwenu atakayeweza, enyi maswahaba wangu, alla yahula bainahu wa baina alqiblati ahadun falyaf'al, yeyote atakayeweza miongoni mwenu kwamba asizuiliwe baina yake na kibla na kitu chochote, basi na afanye hivyo, asipite mbele ya kibla chake yeyote, basi na afanye hivyo. Ndio maana pia imekuja katika mapokezi mengine, idha salla ahadukum, atakaposali mmoja wenu, wa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyamna'a, na akataka mmoja wao au mmoja wenu kupita mbele yake, falyamna'a, amzuilie, fa in aba, akikataa kuzuiliwa huyu bwana, falyuqatilhu, basi apambane naye kwa nguvu, fa innahu shaytan, kwani huyo wakati huo amefanya jambo la kishaitani kama hili. Na shekhe mmoja kwa natafsiri falyuqatilhu, ampige, sio kumpiga kama wanavyosema ahlul ilm, sababu kimpiga na yule atafanyaje jamani, kutakuwa na swala tena? Umempiga kwa kupiga jikofi, ndio ukipiga jikofi la kutia uchungu na wewe warudisha teke, kuna swala tena hapo? Bali ni kumzuia kwa nguvu, ahisi kwamba hapa nakatazwa jambo. وفي الحديث كذلك فائدة سابعة كالتفوائد ذهي حديث نكوان بطنفات دنياك قاعدة جليلة كانوني نزوري كبسة وهي نايو نيلو نيزنغمز علماء أن اليقين لا يزول بالشك هين كانوني قاعدة اليقين لا يزول بالشك يقين هاي يندوليوك ومشاكا يقين يندوليوك ويقين اليقين لا يزول بالشك وقسم علماء فمن تيقن الطهارة يوت يلي أمباي أتكون يقيني كما يبو طهارة ننوذوانه ممن يقيني كما ننوذو وشك في الحدث كيش أكينجونا مشاكا كتوكمانا حدث فلا يلتفت إلى الشك shaka ile wala asitazame. wal aksu, na kinyume chake. Kinyume chake na kuwaje? Ambaye atakuwa na yaqini na hadathi, sawa, akajiliwa na mashaka juu ya tahara, tunamwambia aache nini hapa? Asiangalie nini? Asiangalie tahara. Wewe una yaqini kwamba una hadathi, na hii ni madhhabu ya jumhuri wa ulama. Hii qaida tuliyosoma ni madhhab ya jumhur ahli alilm, jopo la wale waliokuwa wengi, kwamba shaka haiondolewi na yaqina haiondolewi kwa shaka, isipokuwa wachache miongoni mwao. Tukisema kauli ya jumhur, fahamu kwamba kuna watu wengine huko. Ingekuwa hakuna wengine, tungesema hii ni ijma'. Kwa tukisema kauli ya jumhur, kuna baadhi ya ulama hawakusema hayo. Kama nani? Kama vile al-Imam al-Hasan, Hasan al-Basri. Na riwaya moja kutoka kwa Imam Malik, miongoni mwa riwaya zake mbili. Wao wanasema in shakka fil hadathi, kama mtu ataingiliwa na mashaka ya kwamba amepatwa na hadathi iliyotengua udhu, kharija salah, lakini shaka hiyo imemjia kabla ya kuingia kwenye sala, iko nje ya sala huko. Anasema Imam Hasan na riwaya ya Imam Malik, wajaba alayhi alwudu, kuchukua udhu kwake ni wajib. Tumeelewana vizuri hapo? Umeelewa Imam? Narudia kanuni inayosema kwamba aliyaqinu la yazulu bishak, tumesema ni kauli ya jumhuri ya ahli alilm. Tukisema kauli ya jumhur, tuna maana kwamba wako waliokhalifu hilo. Ingekuwa hayupo waliokhalifu, tungesema ni ijma' ya ahli alilm. Sasa hao waliokhalifu kauli ya jumhur kina nani? Wako miongoni mwao al-Imam al-Hasan. Hasanu nani? Hasan al-Basri. Ni sahaba, ni tabiina, ni tabi'i. Yeye na nani? Na riwaya pia inayomhusu Imam Malik. Ukisikia wa riwaya an fulani, ujue kuna riwaya zaidi ya hiyo. Na ni riwaya pia miongoni mwa riwaya zilizopokelewa kutoka kwa fulani. Nani? Imam Malik. Imam Malik ibn Anas, katika wanazuoni wa madhhabu zile kuu nne. Wao wanasemaje? Wao hawaungani na jumhur. Wanasemaje wao? Wao wanasema in shakka fil hadathi kharija as-salah, kama mtu ataingiwa na mashaka ya kwamba amepatwa na hadathi. Tunajua maana hadathi. Tayib, kharija as-salah, nje ya sala. Yaani adhuhuri bado dakika mbili itimiwe. Wewe ulishachukua udhu tangu saa 6:30, 7 kasoro. Ikakujilia shaka shaka fulani hivi, kama vile nimepatwa na hadathi. Wanasema sasa kama ataingiliwa na mashaka ya hadathi nje ya sala, basi ni wajibu kwake akachukue udhu, aiondoe ile shaka. Hatutosema hapa kwamba aliyaqinu la yazulu bishak, tunamwambia akachukue udhu. Wa in shakka fihi wa huwa fi sala, na kama ataingiwa na mashaka juu ya hadathi lakini yuko ndani ya swala, na udhu au sina udhu, lakini yuko wapi? Yuko ndani ya swala. Istamarra walam yakhruj, ataendelea na swala yake wala hatotoka, kwa sababu aliyakinu la yazulu bishak. Na hii kauli nzuri, sababu muda wa kuchukua udhu bado nao. Sasa kwa nini unaendelea kuwa na mashaka? Nenda kachukua udhu, ili yaqini iwe imeondolewa kwa yaqini, au shaka imeondolewa kwa yaqini. Wa Malik riwaya ukhra, na kutoka kwa Malik kuna riwaya nyingine, annahu yajibu alayhi alwudu. Kwa Imam Malik riwaya yake nyingine inasema ni wajibu achukue udhu, sawa kana kharija as-sala au dakhilaha, sawa sawa, imma iwe shaka yake ndani ya sala au nje yake atoke. Lakini al-Imam Ahmad an-Najmi rahimahullah akisherehesha umdatul ahkam anasema wa huwa musadimun lin-nass, na maneno yake haya Malik yanagongana na nasi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa lugha nyingine tunafanyaje? Tunayaangusha chini maneno ya Imamu Malik na tunayainua juu maneno ya nani? Ya Rasulu alayhi salatu wassalam aliyesema la yansarif hatta yasmaa sauta au yajida riha. Na hapa tutakuwa tumemaliza hii hadith na yale yanayofungamana na hii hadith katika baadhi ya maelezo yanayozuana. Swali, hii hadithi iko kwenye mlango gani? Ha? Babu kwenye lugha madhi, vizuri sana itumike madhi. Madhi, madhi ni lugha, lakini ambayo ni nzuri madhi kwa sekna ya dhal, madhi. Tayeb, kwa hiyo hadithi hii ipo katika mlango babu fil madhi wa ghairihi. Mnasaba wake ni nini hii hadithi tuliyosoma? Mnasaba wake ni nini? Ina mnasaba gani mpaka ikawekwa kwenye kitabu tahara? Ama hadithi ya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu iko wazi kwamba madhi yanatungua udhu. Kweli si kweli? Je, hadithi hii Sheikh anakusudia nini? Anasema al-Imam an-Najmi kama kusudio lake Sheikh, yani mtunzi wa kitabu ambaye ni nani? Al-Hafidh المقدسي رحمه الله عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور ابو محمد المقدسي رحمه الله عليه كما نقصديه kuiweka kwenye mlango huu babu fil madhi wa ghairi, akiwa anakusudia kwamba na upepo ni naqiba, ni kitenguzi katika vitenguzi vinavyochengua udhu, basi sawa sawa. Lakini kama anakusudia ni najis kama ilivyokuwa madhi au madhi, kuna alisema hayo kwamba upepo ni najis? Upepo ni najis au upepo ni kitenguzi? Kitenguzi. Kwa hiyo kama atasema ni kitenguzi kinachotengua udhu, sawa. Lakini kama ameweka sambamba na hadithi ya Ali bin Abi Talib inayozungumzia madhi kwamba ni najis na upepo nao ni najis, Sheikh anasema al-Imam an-Najmi rahimahullah ففي المناسبه غموض شديد kutakuwa kuna giza kali. Na hapo utakuta kosa linalofanywa na wengi katika watu wanaoambia watu kwamba kama umetokwa na upepo, basi kwanza kanawe ndio uje uchukue udhu. Mshasikia maneno? Tuko na upepo katawadhi kwanza. Hakusudi ukachukua udhu, nenda chooni ukanawe alafu ndio uchukue udhu. Si sawa, wala hilo halipo katika sheria yetu. Bali kutokana na upepo umetungua udhu, nenda akachukue udhu. Usiende chooni kwa sababu gani? Kwa sababu kama unakwenda kujisafisha. Nini? Nimetoka na upepo. Hilo halipo. Na hiyo ni katika takalluf, mtu kujiingiza katika takalluf, kujikalifisha mambo ambayo kama hayapo na kujitia uzito. Wala yushad ahad hadha ad-din illa ghalabahu, na wala hatuitia uzito dini hii yeyote isipokuwa itamshinda. Wallahu a'lam. Tuishileni hapo, bali ndio bana. Dunna dhini. Azim.